قل آپ کہہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا کہہ دیجئے؟ ربی، اے میرے رب، اما اگر، ترینی ما یعدون، تو دکھائے مجھ کو وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے جا رہے ہیں یا جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، اشارہ ہے عذاب کی طرف، کہ یا رب اگر میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں ان پر وہ عذاب آ جائے جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، ربی تو میرے رب، فلا تجعلنی، نہ تو شامل کرنا مجھ کو، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں، تو مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا. اگر دیکھا جائے تو یہ دعا پیغمبر کے دل کی ایک کیفیت کا اظہار کر رہی ہے. عذاب دوسروں پہ آ رہا ہے لیکن وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ یا رب تو مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا جو تیرے نافرمان بندوں کو آئے، کیونکہ مشرکین جس طرح کی گستاخیاں اللہ کے حق میں کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ کسی وقت بھی عذاب آ جائے. اگرچہ خطاب پیغمبر سے ہے لیکن ان کے توسط سے ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے. اہل ایمان کو بھی ہدایت ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اگر ظالموں پر عذاب آئے تو اس عذاب سے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے. کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے، جب ایک معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس بگاڑ سے صرف ظالم ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے یا عذاب سے ڈرو، بچو، جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں تک ہی نہیں ہوگا، ظالموں تک ہی نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا بھی ملتی ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، یعنی میری موت ظالموں کے ساتھ نہ ہو. نہ زندگی میں ظالموں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مرتے وقت اور نہ مرنے کے بعد. سوچئے اس آیت پر ہم کیا عمل کرتے ہیں کہ جب معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پہلی بات یہ کہ اس کو دور کرنے کے لیے ہماری کوششیں کتنی ہیں، دوسرا یہ کہ کیا ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آفت نہ بھیج دے، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کسی آفت کے آنے کا کوئی فیصلہ ہو چکا ہو تو کیا یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں. ویسے تو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تک اللہ کے رسول یا کسی بھی قوم کا رسول اس قوم کے اندر ہے تو عذاب نہیں آئے گا. جیسے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے باہر نکالے گئے پھر بستی کو الٹایا گیا، لیکن ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا، تو اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ انہیں کے ساتھ رہ گئی، ظالم قوم کے ساتھ ہی رہ گئی. تو جب کسی قوم پر عذاب آ رہا ہو تو اس بات کا ڈر تو رہتا ہے کہ کہیں دوسرے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا تو بعد میں ان پر عذاب آ ہی گیا ایک طرح سے، کیونکہ چند ہی سال کے اندر وہ مغلوب ہو گئے. فرمایا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے عذاب لانے کی، یعنی اگرچہ بات یہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا، لیکن یہ مت سمجھیں کہ ان پہ عذاب آئے گا نہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ان پہ عذاب لانے پہ ہم پوری طرح قادر ہیں، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بہترین ہو. نحن اعلم بما یصفون، جو باتیں وہ تم پہ بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، وہ ہم جانتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس کو اپنے شر کا نشانہ بناتے ہیں. ایسے میں اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں کیا آتا ہے؟ سوچیے اپنے آپ کو رکھ کے جگہ، آپ کسی کو خیر اور بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں اور لوگ آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو کیا دل چاہتا ہے اس وقت؟ کوئی بات نہیں، خیر ہے، کرتے رہے. قدرتی بات ہے کہ انسان جھنجھلا اٹھتا ہے کہ میں ان کا بھلا چاہ رہا ہوں، میں ان کو سیدھا رستہ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں. وہاں پر پھر شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، جو لوگ تمہاری قدر نہیں کر رہے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اگر تم خاموش رہو گے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، یہ اور دلیر ہو جائیں گے، اب ان کو چپ کراؤ. ایسی باتوں کا دل میں آنا دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک بات کے جواب میں دو سنائی جائیں. فرمایا نہیں، یہ خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ نے ان کی مخالفانہ کاروائیوں کا جواب احسن طریقے سے دینا ہے، آپ نے ان کے لیول پر نہیں آنا. ہم جانتے ہیں سب کچھ کہ یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں. نحن اعلم بما یصفون، یہ ناروا باتیں کر رہے ہیں، ناحق کر رہے ہیں، غیر ضروری کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن آپ کیا کرتے رہے؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہیں. جیسے کہ سورۃ حمیم سجدہ میں بھی آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور شیطان جب وسوسے ڈالے تو کیا کرے؟ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. یہاں لفظ ہمزات الشیاطین استعمال ہوا ہے. ہمزات ہے میم زے سے ہے، کسی چیز کو دبا کر نچوڑنا، شدید حرکت دینا، کسی چیز کا چبھونا. ہمزہ کمانا کسی کی غیبت کرنا بھی آتا ہے نا، ویل لکل ہمزہ لمزہ، کیونکہ وہ بھی ہم ایک طرح سے کچھ چبھو رہے ہوتے ہیں اس پر، اس کی عزت پر، اس کی ذات پر. ہماز مشاء بنمیم کے لفظ بھی آتے ہیں نا. اسی طرح ہے میم زے ہمز کا مطلب دھکا دینے کے بھی ہوتے ہیں، دبانے اور دھکا کرنے کے، پش کرنے کے، یا پیچھے کی طرف سے آواز دینے کے بھی. اور شیاطین سے مراد جن شیطان بھی ہیں اور انسان بھی، دونوں طرح کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک جامع دعا سکھائی گئی کہ دین کے کام میں جب منفی جذبات پیدا ہونے لگے، شیطان یا انسان نیگیٹیوٹی پیدا کرنے لگے، اصل مقصد سے ہٹانے لگے، غیر ضروری چیزوں کی طرف لے جانے لگے، تو پھر یہ دعا مانگنا. کیا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. سوچیے جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی آپ کو ٹھیس پہنچاتا ہے، کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آپ کا مقام گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ ٹھنڈے بیٹھے رہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نہیں مانتی، غصہ آتا ہے، آپ ابلتے ہیں. اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے آپ کو، اس کو اور ابال دینے کے لیے. या कोई नहीं मिलता तो आप खुद चले जाते हैं किसी के पास, और अमूमन उसके पास जाते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, उसके पास नहीं जाते जो आपकी हाँ में ना करे, क्योंकि उससे तो चैन ही नहीं आता। तो फिर ऐसे मौके पर सख्त नुकसान का अंदेशा होता है। दावत और तबलीग में, अल्लाह के दीन के काम में इससे ज्यादा खतरनाक मौका कोई नहीं कि इंसान अपने आप से हार जाए, इंसान अपने आप से हार जाए, इससे बड़ी तकलीफ की चीज कोई नहीं। क्योंकि आपको घेर घार कर असल मकसद से हटाया जाने लगा है, आप शैतान कामयाब होने लगा है। शैतान का काम क्या है कि वो आपको आपके मकसद से हटा दे, आपकी सलाहियतों को जाया कर दे, आपके जज्बों को ठंडा कर दे, आपसे ऐसा रिएक्शन सामने लाए कि जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी इज्जत, आपके बारे में जो पॉजिटिव एक इम्प्रेशन है वो सारा खराब कर दे। क्योंकि जब आप किसी की बुरी बात पर बुराई में जवाब देंगे, किसी के गुस्सा दिलाने पर गुस्से में आ जाएंगे, किसी की उकसाहट पर आप वाकई उछल पड़ेंगे, तो नतीजा क्या होगा? आपकी इज्जत जाएगी, आपका मकाम गिरेगा। जब आप एक दफा मकाम गिरा बैठेंगे फिर आप उठ नहीं सकेंगे, फिर आप कहेंगे अब मेरा इंप्रेशन तो खराब हो ही चुका है, अब मैंने और क्या करना, कोई फायदा नहीं, अब बस ठीक है कोई और काम करते हैं, बाज आए इस काम से। लिहाजा वही रास्ता जिस पर आप तेजी के साथ अल्लाह के करीब हो सकते हैं, वही रास्ता आपके लिए ब्लॉक हो जाता है, आप एकदम लिढ़कने लगते हैं और वो दूर खड्डों में गहराइयों में जा गिरते हैं। कहाँ आप चले थे दुनिया बदलने का अजम लेकर, और कहाँ आप अपने आप को भी संभाल ना सके। ये इंतहाई नाजुक मरहला होता है जिसका सख्त अंदेशा मुखालफतों के वक्त होता है। जब तक आपको कोई मुखालफत नहीं होती ना तो पता नहीं चलता आपको कि आप कहाँ खड़े। हर कोई आपकी यस सर कर रहा है, हर कोई आपकी बात में हाँ मिला रहा है। अब मसलन जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो आप सब सर हिला रहे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हिलते हुए सर हर जगह तो नहीं होते, जो ही यहाँ से बाहर निकलूंगी हर तरफ ना ही मिलेगी। अब अगर मैं आदी हो जाऊं सिर्फ हाँ सुनने की और ना सुनना ना चाहूं, और खासतौर पर नफ्स मोटा होने लगता है ना जब इंसान हर वक्त हाँ सुनने का आदी हो जाता है कि हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है और हर कोई आपके हाँ में हाँ मिला रहा है। तो जब आप बिल्कुल अपने मुखालिफ माहौल में जाके बैठते हैं वहां पता चलता है आप क्या, यहाँ तो नहीं पता चलता कि आप क्या है, क्योंकि आपको एक माफिक माहौल मिला हुआ है। जो ही आपको मुखालिफ माहौल मिलता है या उससे वास्ता पड़ता है, और जब आप पर तनकीद आती, और जब आपके झूठे इल्जाम लगते हैं, जब आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई जाती है, उस वक्त आप क्या करते हैं? देखिए जब तक अंडा टूटता नहीं ना पता नहीं चलता साफ है कि गंदा है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जब तक आप टूटते नहीं पता नहीं चलता कि आप प्योर हैं कि नहीं हैं। वैसे तो हम दावे करते हैं कि हमारे में कोई मुनाफ़त है, बिल्कुल सच्चे खरे खालिस हैं अल्लाह के लिए और हम इस मिशन में बिल्कुल सच्चे, लेकिन जो ही जरा सी मुखालफत सामने आती है, मर्जी के खिलाफ कोई बात आती, फिर असल पता चलता है आप कितने खालिस और कितने गंदे अंदर से। इसलिए ऐसी सिचुएशन से भी पनाह मांगिए कि या अल्लाह तू मुझे महफूज रखना। और खुसूसन ये नहीं कहा गया कि या अल्लाह वो आजमाइश ही ना आए, वो तो एक हिस्सा है, पनाह तो मांगनी चाहिए लेकिन वो तो होता रहेगा, हर थोड़े से बाद कोई ना कोई इम्तिहान आएगा, एक खत्म नहीं होगा तो एक और आ जाएगा। इससे नहीं आप छूट सकते, जब तक आप दुनिया में हैं, जिंदा हैं, आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन इस मौके पर पनाह किससे मांगी गई है? शैतानों से, चाहे वो जिन्नों में से या इंसानों में से। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो आपको आपके मकसद से हटाते हैं, जो उस वक्त आपकी पार्टी बनने लगते हैं, जो उस वक्त आपके साथ आपको घेर लेते हैं और आपकी हाँ में हाँ मिलाकर आपको एक गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। यहाँ होशियार रहने और चौकन्ना रहने की जरूरत है। अच्छा, ये जो हम्स का जो मैंने लफ्जी एनालिसिस किया है, अगर आप इस पर देखें ना, किसी को कुछ चुभोना, मसलन किसी की कोई गाली या प्रोपेगेंडा कैसा है, गोया किसी ने आपको सुई चुभो दी। अच्छा, जब सुई चुभती है तो आप क्या करते हैं? ایک دم اچھل پڑتی، کیا ہوا، کس نے مجھے کیا؟ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے اس کو امیجن کر لیں، یا ہم اس کا کیا معنی بتائے گا؟ دھکا دینا. اب بہت شریف انسان ہے، جو ہی دھکا پڑتا ہے گھور کے دیکھتے ہیں پیچھے، کون ہے یہ جس نے یہ جرات کی کہ مجھے دھکا دے؟ فوراً آپ واپس کونیاں مارتے ہیں. یہ امتحان کے وقت ہوتے ہیں، دھکا پڑنے پہ، سوئی چبھونے پہ، کسی نے کوئی پش کر دیا پیچھے سے، اس وقت اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تحریک شدید ہوتا ہے، یعنی حمزات کیا ہے؟ سخت قسم کے جھٹکے دینا، ہلا مارنا. اس وقت اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب ہے امتحان، اب ہے دیکھنے کا وقت. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک فطری ریئیکشن ہوتا ہے، مانتے ہیں فطری ریئیکشن ہے، لیکن سب کا ایک جیسے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک جاہل انسان کو جب دھکا پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کو چھوٹی سی ایک اور مثال سے سمجھے. اسے پڑھے لکھے لوگ اگر کار ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، خدا نہ خاصا دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور ان پڑھ ڈرائیور رستے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا فرق؟ ہم اس کے معنی میں دبا کے نچوڑنے کی بات بھی آتی ہے نا، جیسے ایک مالٹا ہے، اگر آپ اس کو دبا کے نچوڑتے ہیں تو اس سے میٹھا رس ہی نکلتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر بھری ہوئی ہے، اس کے اندر رس ہی رس ہے. لیکن ایک کریلے کو نچوڑیں گے تو کڑوا جوس ہی نکلے گا نا. اسی طرح انسانوں میں سے بھی جن کے اندر خیر ہوتی ہے، جب وہ نچوڑے جاتے ہیں تو اس سے خیر ٹپکتی، اور جن کے اندر شر ہے، ذرا سا بھی ان کو ٹھوکر لگی تو ان کا اندر باہر آ جاتا ہے، ان کی حقیقت کھل جاتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان، جسے کہتے ہیں نا، ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پھر جب حیا گئی تو سب گیا. ایک دفعہ آپ چیز چلا پڑے، آپ نے نیگیٹو ریئیکشن شو کیا، آئندہ سے کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں لوگوں نے مان لیا میں تو ایسا ہوں ہی، اب میں ایسا بن کے دکھاؤں گا. آپ کو پھر شیطان اسی ڈگر پہ لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے اسی میں تمہاری عزت ہے، اور دیکھو کیا واہ واہ ملی جب تم نے ایسے غصے کا اظہار کیا. کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزوں کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جو شخص، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی دو سنانے کا عادی ہو، یا کسی کی بے عزتی کرنے کا یا ذلیل کرنے کا، وہ لوگ بہت کلیور سمجھے جاتے ہیں. کہا کہ ایسے موقع پر شیاطین کے ہم سے پناہ مانگو، ایسے لوگوں سے پناہ مانگو جو تمہیں غلط رستے پہ لے جائیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے اور اس کے دھکا دینے سے، ہمزہ ونفخہ اور اس کی پھونک مارنے سے، ونفسہ اور اس کے ستکارنے سے. اور یہاں پر کیا ہے، یا رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں وہ یہاں حاضر ہو، کیونکہ ایسے شیطان تو یا اللہ میرے پاس حاضر بھی نہ ہوا کرے. انسانوں میں سے مثلا آپ کسی ایسی پریشانی میں بیٹھے، پہنچ گیا کوئی ایسا ہمدرد، اس ہمدرد کے حاضر ہونے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے یہاں، یا اللہ ایسے لوگ تو مجھے دکھائی نہ دے جو ایسے موقع پر مجھے اچک کے لے جائیں. اسی طرح رات کو اگر آپ کی نیند اچانک کھل جائے، تو بعض اوقات ایسا تھا نا نیند نہیں آتی، یا وحشت ہونے لگے، یا گھبراہٹ ہونے لگے، تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی حضرت خالد کو، رات میں نیند نہ آتی کہ اس کو پڑھ لیا کریں. جب آپ نے یہ پڑھنا شروع کی تو آپ کی تکلیف دور ہو گئی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرونی. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور شیطانوں کے وسوسوں، نیز اس بات سے کہ وہ شیطان میرے قریب بھی آئیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بھی تھا، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے مکان سے گر کر مرنے سے، اور مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور ڈوب کر مرنے سے، اور جل کر مرنے سے، اور پناہ چاہتا ہوں تجھ سے کہ مرنے کے قریب شیطان مجھ کو اچک لے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامت من غضبه و عقابه و من شر عباده و من همزات الشیاطین و ان یحضرون. اور جہاں تک شیطان کے حاضر ہونے کا تعلق ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ جو دوسرے شیطان ہیں، تو آپ نے فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں، ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، ہر کام میں، ہر حال میں آتا ہے. کبھی محسوس ہوا کہ وہ آیا ہوا پاس؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہم اپنی ہر غلطی کو جسٹیفائی کرتے رہتے، یہ میں نے اس لیے کیا، اس کی یہ وجہ تھی، یہ تو فلاں کا قصور ہے، اور یہ ایسا اور یہ ویسا ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ شیطان نے ہم سے کرایا ہے اور وہ ہمارے پاس آیا تھا اور پاس موجود ہے اور خود ہمیں بھی اپنا ساتھی بنا لیا اور ہم اس کی شکل میں ڈھل گئے ہیں، تو پھر ہم غلطی مان کر اصلاح کی کوشش بھی کریں. اور فرمایا کہ اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا وسوسہ دل میں ڈالتا رہتا ہے. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور اس کی ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے، خصوصاً تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. اور یہ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ اس کام میں آگے جائیں گے نا، اتنے اس کے وار شدید ہوتے جائیں گے، اتنے اس کے وار زیادہ ہوتے جائیں گے. جب آپ دین میں پروگرس کرنے لگیں گے، جب آپ دین کے کام میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے، شیطان تو بے چین ہو اٹھے گا، اس کو تو چین ہی نہیں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.